Más sáv. Mozdulatok, kicsit esetlenek. Mondatok, ezek sem igazán kiérleltek. Élmények, amelyek csupán párnaposak. Mégis, ami az egészből látszik, egy nagy jókedvű jövőkép. Mert az a kis történet azt bizonyítja, hogy egy jó ötlettel igenis lehet még ma is nagy dolgokat elérni. Előbb Magyarországon, aztán Európában, majd a világ legnagyobb processzorgyárának világversenyén. A srác, akivel percek múlva megismerkedünk, mindössze 15 éves, és Philadelphiából az első díjjal tért haza. Vagyis a magyar fiatalok nem csak úszásban jók, hanem számítógépes ötletekben is. Mi azonban nem azzal szurkolunk, hogy ússzál egér, hanem mondjuk Szkennej Gábor. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Videokamera és PC. Vendégünk a térbeli szkenner gimnazista feltalálója. Ezután infószótár arról, hogy mikor 3D és mikor térbeli. A népszerű fanyalgóban ma este grófi gondolatok a Windowsról. Az ember nyel egyet, Ctrl-Alt-Del, nem történik semmi. Vár, újabb Ctrl-Alt-Del, megint nem történik semmi. Hát jöjjön a végső csapás tehát, a reset. Beszámolunk a júniusi internet sztrájkról, aztán tippeket adunk az egészséges számítógépezéshez. Egyszerűen azt kell tennünk, fél óránként fölállunk egy picit, futunk egyet, nézelődünk, kicsit megmozgatjuk magunkat, elgémberedett tagokat átmozgatjuk. Na jó, ez az elmélet, ezt szoktad betartani? Nem. Lesz játék és CD-zsoké a számítógépes világról fél órában, a modem időkben. Ismét jó hírem van a játékos kedvűeknek, ma este lehet nyerni egy CD-romot jó szokásunkhoz híven. Ez alkalommal azoknak lesz érdemes telefonálni, akiknek van külföldi ismerősük, barátjuk, esetleg szerelmük, akit szeretnének megtanítani magyarul. Az ajándék ugyanis a Tanuljunk Magyarul című CD-rom szótárral és interaktív gyakorlatokkal. A kérdésünk az, hogy a napokban milyen törvényt fogadtak el Romániában, amely a kisebbségekkel kapcsolatos, és egy picit a CD-rommal is kapcsolódik, ez a CD-romhoz is kapcsolódik. Ha megvan a válasz, akkor már most is tácsázhatják a 328-85-55-ös számot. A modem idők honlapját a Hungary Network gondozza, a cím net.hu/modemidok. Most pedig akár a fanfár is megszólalhatna, ugyanis itt van a stúdióban velünk egy világverseny első helyezettje, úgyhogy én bemutatom önöknek Bernát Gábort, aki 15 évesen beszkennelt az édesapja fejét, és ezzel első helyezett lett egy világversenyen. Egész pontosan az Intel Nemzetközi Tudományos és Műszaki Versenyén, a Tudományos Versenyek Olimpiájú elnevezésű versenyen nyerted a fődíjat, meg még egyéb díjakat is, aminek az összértéke nem is kicsi. De előtte áruljuk el, hogy mit is csináltál te apukád fejével? Ez is jó estét kívánok, hallasszok. Én apukám fejét beszkeneltem, ez a szkenelés, végülis az a folyamat, amikor az illetőt leültetjük egy forgószékbe, körbeforgatjuk egy videókamera előtt, és amikor ez megtörtént, akkor az általam írt számítógépes program ezt feldolgozza, bemásolja a számítógépbe, és egy térbeli modell áll elő, amit egy internetböngészővel bármilyen nézőszögből megnézhetünk. Magyarul te azt a videokamerát egy ilyen olvasó szerkezetként használod, amit ugyanúgy lehet elképzelni, mint a hagyományos lapolvasókat, csak itt a lapolvasó szót már nem igazán lehet használni, mert nem egy lapot, hanem térben olvasol be valamilyen tárgyat. Igen, a videokamerával fokonként készítek egy-egy fényképet az arc kontúrjáról, és ezeket a képeket állítja össze a programocska. A hallgatók most nem látják, de magaddal hoztad a kis notebookodat, és többiek itt Dragon Gyuri is, meg Bódi Zoli is látják, amint édesapád fejeit forog a képernyőn. Mennyi időbe telik egy ilyen képet elkészíteni? Mintegy 20 másodperc az illető körbeforgatása, és a számítógépes feldolgozás is még legalább egy perc. Tehát nem mondanám, hogy egy nagy tétel. A rendszered jellemzői között van az is, hogy kifejezetten emberi arc beolvasására jó ez a készülék. Ez mit jelent? Máson nem is lehet használni? Ugyanúgy lehet használni kis babák beszkenelésére, vagy csontok szkenelésére különböző technikákkal, és csak ez egy látványos dolog végül is, hogy emberi arcokat viszünk be. jó az embernek, hogy látja magát, hogy ott mosolyog a képernyőn. ScanGuru-nak hívják a rendszeredet. Mennyi időbe telt kifejleszteni? Mert gondolom, ez nem egy egyszerű dolog volt. Körülbelül egy év, másfél év volt a fejlesztés, és hát kemény munkám, sok munkám van benne. Tehát akkor mondjuk úgy 14 éves korodtól kezdve fejlesztetted? Uh-huh, uh-huh. És ez hogy nézett ki otthon? Beültél a kis szobádba, és akkor összeszedtél mindenféle cuccat hozzá? Igen. Vettél egy kamerát? A család videókameráját használtam, a család számítógépét. Gondolom, örültek neki. Természetesen a fogamon kísérleteztem nagyon sokat. Tényleg? Hogy viselte? Már. Hát forgattam sokat, még végre sikerült bevinni az arcát, nagyon elege is lett belőle. Régen még egy úszósapkába kellett csücsülni, és azt nagyon nem szerettem, mert melege volt, úgyhogy mérgesek voltak rám. Miért kell úszósapkában csücsülni a kamera előtt? Régen még a videókamerám nem tudta felismerni a hajat, az egész családomban mindenkinek sötét a haja, úgyhogy rossz helyre születtem. Na most mondd el a fejlesztésről az, hogy ugye te nem csak egy programot írtál, hanem folyamatosan kellett ezeket az eszközöket is egymáshoz illeszteni, tehát a kamerát is kicsit megbuheráltad, meg a hozzáilleszkedő szerkezeteket. A fejlesztés az a következőképpen folyt. Fejlesztettem valamit a hardveren, először egy egészen egyszerű hardver volt, és akkor rájöttem, hogy a szoftverem nem elég jó a hardverhez, úgyhogy azt is fejleszteni kellett. És mikor a szoftver túlfejlődte a hardvert, akkor újra visszatértem a mechanikához. És ez így cikcakban ment egészen a mai napig. Na most ez mind szép, és tényleg klassz, hogy ilyen háromdimenziós dolgokat beszkennez, de mire jó ez az egész? Használható például a plasztikai sebészetben, amikor is a paciens az orvossal közösen megszerkeszti az arcát. Tehát interaktívan megmondhatod, hogy milyen orrot szeretnél, vagy szájat vagy. Vagyis, hogyha én azt mondom, hogy túl nagy az orrom, akkor beszkenneljük az arcomat, és akkor a képernyőn kicsit lejjebb faragok belőle? Igen. És akkor utána mi történik? Utána végül is az arra jó, nem arra, hogy egy gép aztán levágja az orrodat, hanem hogy az orvos megtudja, hogy te mit akarsz. Mert nagyon sokan vannak úgy, hogy megcsináltatják az arcukat, és aztán leveszik a kötést, és azt mondják, hogy én nem is ilyet akartam. És hát akkor már késő. Aztán, szóval van plasztikai sebészet, mire lehet? Akkor ortopéd sebészek, ortopéd cipészek használhatják, akik különböző alakú lábakra próbálnak cipőket ráerőszakolni, ami nem egy kellemes dolog. Kaptál is ilyen ajánlatokat, ugye, gyáraktól, hogy igen, használják a rendszert? Igen, nagyon sokan megkerestek, és egy céget is alapítottunk erre a találmányra. Itt külön felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy 15 éves vagy, és azért így nem semmi ám már céget alapítani erre, de van egy jó alapotok, vagy alapot, hiszen, ha jól tudom, a hírekből több mint 8000 dolláros díjat szedtél össze Philadelphiában. Igen, igen, nem csak pénzjutalmat, hanem egy nagy teljesítményű Pentium 3-as gépet is elnyertem, meg fényképezőgépeket, és hát nagyon sok élményt is nyertem. Most ez kicsit furcsa hangzik egy ekkora a gyerek szájából, de tényleg nagyon élveztem a versenyt. Jó nagy gyerek vagy már. Ami egyébként azért is érdekes, mert szintén olvastam rólad, hogy te nem ezt a ScanGuru tartod a legnagyobb eddigi sikerednek, hanem azt, hogy ezt a megtisztelő jelzőt, tehát hogy életed legnagyobb sikere, az a tavalyi kerékpártúra volt, amelyet a Duna mentén tettél meg Németországtól Magyarországig. Azt olvastad? Hát ezt rólad olvastam egy ilyen híradásban. Nem így van? Jó, hát valaki kitalálta. De szeretsz biciklizni? Szeretek biciklizni. Na azért. És passzautól 2 éve visszajöttünk Budapestig. Egy nagy biciklitúra volt, jól meg is áztunk. Meg ki is áradt a Duna, de élveztük. Jó volt. Na, akkor még néhány szót arról, hogy hogyan tovább a ScanGuru-val. Vállalkozásba beviszed, és akkor mi lesz a sorsa? Hát most szabadalomra jelentettem be, és megpróbáljuk külföldre elterjeszteni, mint pedig kis hazánkban. Nekem pedig úgy személyesen jövőre tekintettel nincsenek nagy ötleteim. Még van 3 évben az érettségig. Pontosan. Még majd kitalálom, hogy milyen. Azt sem sejtett, hogy mondjuk a szoftverrel, vagy inkább az üzlettel akarsz foglalkozni, tehát számítógép, vagy mondjuk menedzselkedés. Hát, talán valami a kettő között lenne az igazi, valami határ eset, ahogy végülis mind a kettőben. Délelőtt is ezzel kezdted, hogy a jó duma az nagyon is sokat jelent ebben hát az iparban. Az többet jelent, mint a jó műszaki tudás szerintem. Na akkor figyeljük, hogy a következőben mit dumálsz. A fődíjas pályom egyébként megtekinthető június 15-e és 17-e között a Gellért szállóban rendezendő 7. hazai szellemi termékpörzén. infószótár Bódi Zoltántól, a szó az kapcsolódik a szkenguruhoz egy picit. Hát igen, ahogy így ránézek erre a számítógép monitorra, mint rögtön egy térbeli képet látok, ugye tényleg itt forog egy fejnek a beszkennelt vagy beszkennerelt képe. Térbeli, de ugye ezt számítógépes nyelven, informatikai nyelven úgy szokták mondani, 3D vagy 3D. Egy kicsit megakadtunk ezen, elkezdtünk az adás előtt beszélgetni erről, hogy miért nem azt mondjuk, hogy térbeli? Lehet, hogy az élőbeszédben ez nekünk sokkal kézenfekvőbb lenne, hogy térbeli, viszont én arra gondoltam, hogy amikor egy épkézláb informatikus dolgozik, akkor általában ír valamit, leírja mondjuk a számítógépnek az összeállítását, a konfigurációját, ahogy ezt szokták mondani, és akkor sokkal egyszerűbb egy hármas számot és egy D betűt mellé írni, mint hogy kiírni, hogy térbeli videóbővítő kártya például. Nem tudom, van-e ilyen, de sokkal egyszerűbb egy 3D, 3DFX ilyeneket írni. Csak egy rövid kérdés az autentikus szakértő, ez Gábor, te 3D-nek vagy térbelinek mondod? Én általában 3D-nek, amikor laikusoknak magyarázom, akkor inkább térbeli, azt megértik. Könnyebben lehet érteni, ugye? Én véleményem szerint könnyen félreérthető a térbeli kifejezés, tehát hogyha egy videokártyáról beszélek, és azt mondom, hogy térbeli videokártya, akkor én informatikus vagyok, de előttem akkor is a science fictionöknek az ilyen térbeli hologram vetítős dolga jut eszébe, és nem az, hogy ez egy olyan videokártya, amivel 3D-s, tehát háromdimenziós dolgokat lehet megjeleníteni. Szerintem ezzel az a probléma, hogy ezt mi már elszúrtuk 20 éve, ezt a térbeli kifejezést talán. Aha, tehát más jelentés kapcsolódik az informatikában a térbelihez. Így már érthető teljes egészében, és akkor ez tényleg marad háromdimenziós, és nincs is oka annak, hogy változtassuk. Esetleg átveszük az amerikaiaknak ezt a divatát, hogy mindent lerövidítenek számmal, betűvel, ahogy lehet. Infószótár jövő héten is. A múlt heti műsorban kisebb vita bontakozott ki a Windowsról, a műsor közben és után jött néhány üzenet, íme az egyik. Tisztelt Szilágyi Árpád! A Windows témához így utólag hadd szóljak hozzá. Én azt mondom, hogy végül is jó a Windows, akárhogy szidjuk, de mégis ezt használjuk. Vagy ha tényleg olyan rossz, mint emlegetik, akkor csináljon a többi cég egy jobb operációs rendszert. Ha megcsinálják és fut rajta minden progi, akkor áttérhetünk. Meg én nem mondanám azt, hogy instabil program, februárban tettem fel, és még egyszer sem fagyott le. Talán nem egy stabilabb rendszer kéne, hanem egy stabilabb gép. Nekem egy éve egy instabil gépen volt, és az elején a Windows ittam, de rájöttem, hogy felesleges, sőt, megbizonyosodtam arról, hogy több múlik a gépen a Windows esetében, hogy stabil legyen a játékszerünk. További jó munkát és netezést, Kubik Mário. Egy hallgatónk a múlt heti adásban is betelefonált, ő Borsos Iris. Ő egyáltalán nem szereti a Windows-t, olyannyira, hogy nem használja, sőt, magát a PC-t is utálja. Jó estét kívánok, kedves Iris! Jó estét! És miért utálja ennyire a PC-t? Hát tulajdonképpen nem mondhatom, hogy utálom, mert nem ismerem. Szóval a mostani PC-t nem ismerem. Ha nem? Hanem, szóval én Macintost használok, és általában a barátaim, akik szintén vizuális műfajban tevékenykednek, ők is Macintost használnak. És éppen ezért volt ez a kívánsága a műsorunkkal kapcsolatban, hogy? Hogy hát, hogy jó lenne, hogyha PC-vel egy párhuzamosan, hogy a Macintosról is esne szó, esetleg össze lehetne hasonlítani, hogy mi a különbség, mondjuk az árát kivéve, vagy a tradíciókat kivéve, hogy miért van az, hogy mondjuk a vizuális főiskolákon, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, meg a reklámstúdiókban is mindenhol Macintost használnak, és nem PC-t, és hogy tulajdonképpen, szóval önök mondták, hogy a Windows ez most már nagyon hasonlít a Macintos operációs rendszeréhez, és hogy miért van még most is fenn ez a különbség. Hát kedves Iris, a törekvés bennünk van, mert Dragon György például rendszeresen foglalkozik az alternatív rendszerekkel, például a múltkor volt szó a Linuxról is, meg a hát a BOS-ről is, ami nem csak PC platformon, hanem Power Mac, tehát Macintos alapú platformon is létezik, bár egy másik operációs rendszer nem az, amit a Macintosok általában használnak, és foglalkozunk mi mindennel, ami alternatíva, mert úgy gondoljuk, hogy ez ugyanúgy az informatika része, épp ezért Irisnek, ha már itt van a telefonban, én megígérem, múltkor, hogy a virtuális memóriát ígértük meg, most a Macintost is megígérjük, hogy foglalkozni fogunk vele. Köszönöm szépen Iris telefonját, és én várom a további hívásokat is a témával kapcsolatban, akár PC-vel, akár Macintossal kapcsolatban. Miért kell utálni a Windows-t? A telefonszámunk 328-85-55. A Windows tehát egy örök fanyalgási téma, volt és szerintem még lesz is ilyen, ezért Gróf Miklós most sem hagyja ki. Most tehát következik a fanyalgó a Windows-ról 2.0-ás változat. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac szuperszónikus műsorába, avagy én és a Windows. Lilásan gülüző szemekkel nézem kicsiny homokórámat főnököm irodai számítógépén éjjel 2-kor. Még él szívemben a remény, még benne virít az egész kikeret, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, legalábbis ami a műveleti sebességet illeti. Aztán hopp, egy pillantás, és elvesztettük az egeret. Nyilacskám, mint az idő kimerevített képe jelzi, épp azt nyomtam volna meg, hogy back, de ez a back meglehetősen távoli lévén, fönn a bal felső sarokban, már sok volt a gépnek, mely egyszerre két nem válaszoló számítógép pörcenéseit fogná, ha jönne bármi is. Az ember nyel egyet, Ctrl-Alt-Del, nem történik semmi. Vár, újabb Ctrl-Alt-Del, megint nem történik semmi. Hát jöjjön a végső csapás tehát, a reset. Minden kezdődik előről. Főnököm számítógépén kecses hőmérő jelzi a processzor állapotát. Egy kicsit, mintha megizzasztották volna az események. Nosza, várjunk egy kicsit. Windows 95, ma este negyedszer, újra, ismét, megint. Már-már elérném a lényeget, amikor kék alapon drámai felirat közli. Súlyos kivétel történt itt meg ott, az összes nem mentett adatok elvesznek. Nos, efelől semmi kétségem nincs. Kész csoda, hogy megvannak még egyáltalán. Ctrl-Alt-Del, Reset, Windows 95, felépül, kivárom, jelszó. Valami nem stimmel. Klattyintok, nem kékül, nincs homokóra, nyilacska ugyan van ide-oda, de semmit nem lehet vele kezdeni. Itt vagyok egy sokszorosan újraindított, kipróbált, veterán Win95-tel, és mégsem. Reset, mert hogy más nincs. Még kikapcsolni sem tudom, ha egyszer nem X neki az én imádott jobb felső X-em. Windows 95, ma este 5-ször, 6-szor, 7-szer. Mint a történelem, folyton újra kezdődik. Grófunk tegnap este a 7. menetben már 2 képet is megnézett, és számítógépe mintegy 35 percig bírta hibamentesen. Gróf 14 újraindításig küzdött, aztán feladta a mérkőzést. Kifárasztással győzött a Windows a laikus felhasználó felett. Istenem, micsoda szalagcímek! A Windows szeszélyes szerető. Csábos és megragadó, vonzó kéksége, visszafogott szürke eleganciája, megkapó aggódása, piciny homokúrája, nem is beszélve az ikonokról, ellenállhatatlanná teszik. De legfőképp embersége emeli azzá, ami. Olyan, mint mi magunk. Csupán látszatra egyszerű és egyértelmű. Valójában a legtermészetesebb operációs rendszerek egyike, a természet minden statisztikai szóródásával, hajlékony, a pillanatnyi helyzethez tökéletesen alkalmazkodó, teljesen váratlan válaszadásával, a sajátos és egyedi működés végtelen sokszínűségével. A Windows maga a kaland, az élet, az öröm és a bánat, a kudarc és a siker. A Windows udvariassága tanítandó tökély, mindenki más csak agresszívebb nála. Nincs még egy ilyen rendszer, mely a reményre annyi lehetőséget nyújtana, mint ez. Nincs még egy ilyen, mely ennyire figyelembe venné természetes emberi valónkat. Operációs rendszer. Ugyan, ez csak az álca. A Windows a teremtésnek egy olyan szeglete, ahol az Úr végre igazán megmutathatja, mire képes, ha van hozzá lehetősége. Itt ugyanis tényleg van esély rá, hogy szóhoz jusson. Talán a múlt heti vita óta Dragon György is megnyugodott a Windows-zal kapcsolatban. Most éppen mit gondolsz erről a rendszerről? Ma hatalmas nagy élményem volt, ugyanis február óta van fent nálam is a Windows 98, mint ahogy a levélírónál is, aki megbízhatónak ítélte a dolgot. Így van, tehát de bármennyire fanyalogsz, azért mégiscsak a Windows-t használod. De kizárólag az angol változat, ugye? Amerikai változat. Igen. Ma történt először, tehát február óta, hogy egy gyönyörű kék képernyővel letett meg a rendszer, Fatal Exception néven látogatott meg a szokásos vírus, de most elmondanám a saját fanyalogásaimat. Végül is én vagyok itt a rossz fiú, mert itt mindenki támogatja a Windows, csak én nem támogatom annyira. Ennek egyetlen egy oka van, és remélem még Iris hallgat minket. Nem a Macintosh az oka, hanem egy másik számítógép, amit még 1985-ben a Commodore cég hozott ki, és ezt Amigának hívják. Ebben a számítógépben ugyanis 1 megabyte memóriában, sőt, fél megabyte memóriában is ugyanilyen multitaskos, több felhasználós operációs rendszer működik, és én az Amigámat mind a mai napig használom, pedig 200-szor kisebb a teljesítménye, mint a PC-mnek, és pont azért használom, mert megbízható, soha-soha nem omlott össze, soha-soha nem történt vele semmi, nem fagyott le, hogyha bármi történt vele, akkor utána még nálam maradt a kontroll, tudtam használni az egeret, tehát én eleve fanyalogni fogok, mert egy olyan rendszerről tértem át PC-re, ami megbízható, bár kisebb teljesítményű. Csak maga a cég nem létezik már, a Commodore. Hát ez már egy másik történet, ez nem ehhez a vitához tartozik. 10:30 lesz, 9 perc múlva itt a modem idők, és itt van még velünk Bernát Gábor. Te azért Windows alatt programozol? Én Windowsba programozok. És te is ennyire utálod? Az a hozzászólásom, hogy végül is hiába olyan a Windows, amilyen, de ezt kell használnunk, mert erre íródott nagyon-nagyon sok program, és sokkal kevesebb program íródott meg Amigára vagy Linuxra, ami viszont nem teszi olyan hatékonyá a rendszert. Ez egy fontos érv. Június 6-án nemzetközi internetsztrájkot szerveznek az angol felhasználók. Azt kérik az európaiaktól, hogy ezen a napon a lehetőségekhez képest ne telefonáljanak, ne hívják a szolgáltatókat. De vajon miért? A részletek Dragon Györgytől. Nyomoztam egy kicsit internetes történésről az interneten. 13 ország fog csatlakozni ehhez az internet sztrájkhoz. A felhívás lényege az, hogy 24 órán keresztül június 6-án senki, tehát húzza ki mindenki a telefonzsinórját, tehát ne is telefonáljon, illetve ne hívja föl az internet szolgáltatóját sem. 4 alapvető követelése van ennek a sztrájknak. Az egyik, hogy minél közelebb legyen a telefonhívások költsége ahhoz a díjhoz, amibe ez a telefonszolgáltatóknak kerül. A második, hogy egyféle díjazás legyen, tehát egész nap ne legyen kiemelt hívási díj, meg délután drágább, este olcsó. Tehát egész nap legyen csúcsidő? Egész nap vagy csúcsidő, vagy olcsó idő, illetve ne legyen kapcsolási díj, csak azt számolják fel a telefoncégek, ami maga a fizikailag a telefonbeszélgetésnek az időpontja, illetve az internetfelhasználóknak legyen egy gyorsabb internetezési lehetőségük, tehát ezzel a ADSL technológiával, amivel már foglalkoztunk, ez egy ilyen digitális vonal technológiával érhessék el ezt a dolgot. Tehát ez 4 olyan felhívás, ami tulajdonképpen jogosnak tartható és követhetőnek tartható. Na most mit gondolsz, egy ilyen civil kezdeményezéssel el lehet érni valamit? Az én véleményem szerint bizonyos országokban igen, hiszen Spanyolországban már is tapasztalhatóak annak a jelei, hogy aki internetezik, mint nálunk, aki ugye kábel hálózaton internetezik, fix díjat fizet az internet elérésért, tehát már Spanyolországban a spanyol telefontársaságok is március óta fix díjas internet elérést kínálnak. Az internet sztrájkra odafigyelünk június 6-án, a vonalban 2 hallgató, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Másik hallgatónk is, jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én Csaba Tessék vagyok. Parancsolni. Csaba, mit igen. gondol, Windows Vita? Hát igen. A Macintosh-sal kapcsolatosan itt az Iris hölgy említette az állat és a tradíciót, hát szerintem ezt is bele kellene venni az összevetésbe. Én személy szerint a munkahelyemben használok 9 darab Macintosh-t és 3-4 PC-t. A Macintosh-okkal a munka az nyűg, szenvedés, kín, lefagyás, hasonlóképpen, mint a Windows-al. Ja, azt hittem, hogy azt mondja, hogy a bezzeg a PC milyen stabil. Nem. Uh-huh. Az még igaza volt a egyiken, hogy a PC-je válogatja igazából, mert nekem egyik gépen nem meglehetősen stabil, és nem omlik össze. A másikon igen, tehát a hardware-től erősen függ. Uh-huh. És a Macintosh-okon például Real PC-t futtatok. Tehát a PC-t emulálja a Macintosh. Értem. Hölgy hallgatónknak mi a véleménye a témával kapcsolatban? Hát én jó estét kívánok, én Windows-t használok a munkahelyemen. Nekem megfelel, én szeretem, kedvelem. És látott már egyéb rendszert, tehát alternatív lehetőséget látott már számítógépen? Láttam, de csak úgy futólag, hogy úgy mondjam. Azért is kérdezem, mert itt a múltkori adásban azt mondta az egyik hallgatónk, hogy túlságosan felhasználó barát a Windows. Ez így van. Ön szerint is eltúlozták ezt a barátságosságot? Igen. De még mindig nem értem, hogy ez miért baj? Miért baj az, hogyha valami nagyon jó? Ja, hogy örülnek. Örülnek. Igen, jaj, igen. Nagyszerű. Köszönöm szépen, hogy felhívtak. Várjuk továbbra is az önök hívásait. Illetve azt hiszem, hogy hölgy hallgatónktól ne búcsúzunk még el, hiszen ő a játékunkra is jelentkezett. Ugye itt van még velünk, igen, a vonalban. Vagyok, igen. Szóval az volt a kérdésünk, hogy milyen törvényt fogadtak el Romániában magyar nyelvvel kapcsolatban? Hát azt, hogy amennyiben a lakosságnak a 20%-át kiteszi ez a magyar kisebbség, akkor a törvény előtt is hivatalos helyeken használhatják a magyar nyelvet. Pontosan így van. Így van. Ön tudja, hogy mit nyert ezzel? Igen, hallgattam a műsort az elejétől kezdve, és nagyon örülök neki. És Bódi Zoltán mindjárt néhány mondatot is mond erről a CD-romról, aminek az a címe, hogy Tanuljunk magyarul. Igen, ez egy sorozatnak a második része, nagyon jól használható, igazi profi és neves magyar, mint idegen nyelv tanárok vesznek benne részt, vettek benne részt az elkészítésében, profi lektorokkal, nagyon jó ötletek találhatók benne, tehát módszertanilag is nagyon jól alkalmazható. Ezt nyeri ön, illetve a PC World lap májusi számát, amelynek CD mellékletén a modem idők is megtalálható MP3 formátumban. Köszönöm szépen! A műsorunk végén egy pár percünk van még, ugye van egy honlap pályázatunk, Dragon György az egyszemélyes zsűri és értékelő szakember, csak röviden, jó? Hatalmas nagy papírt vettem elő, itt mindenki vizualizálhatja itt erre. 10x10 cm. Ezzel a szóval is foglalkozhatunk majd. Két honlappal foglalkoznék, amivel már foglalkoztam. Egyik Podisoft honlapja, ami hatalmas nagy örömömre megújult, és végre magáról is írt valamit. Illetve újabb 4-5 programot tett fel, amik nagyon jó pofák, és remélem ő is egyszer vendégünk lehet, hiszen 14 éves kora ellenére azért nagyon ügyes dolgokat. Például ő írt magának egy böngészőt, illetve egy ilyen weboldal tervező programot. Egyetlen egy problémám van az ő oldalával, a hosszú ők helyett valami furcsaság jelenik meg, ez nem magyaros, tehát ezen változtatni kell. Illetve Ecsedi Csaba honlapján írt nekünk ő egy levelet, elküldte a magyarul beszélő programot, aminek nagyon örülünk. Kipróbáltad? Winmm.lib című fájt keresgélne a számítógépemen, amit nem létezik, épp ezért kérném Ecsedi Csabát, hogy ezt vagy a honlapján, vagy levélben tegye elérhetővé a számunkra, mert enélkül nem tudjuk megszólaltatni ezt a magyarul beszélő programot. De egyébként meg kell, hogy fedjelek, mert hogy Csaba úgy küldte ezt a levelet, hogy írta, hogy őt legalább 10-szer letöltötte utána, és te a múltkori adásban azt mondtad, így hogy van, nem tudtad letölteni. Így van, mindenkit megnyugtatok, hogy én 15-ször próbáltam letölteni, és akkor sem ment. De minden alkalommal hibát jelzett a rendszer, biztos a szerverrel lehetett. Windowsról vagy Macintosról? Természetesen Windowsról próbáltam. Na és aztán van még néhány vonatnak. Igen, hát nagyon szeretnék most már tudni a hallgatók is, és a műsor szerkesztője Szilágyi Árpád is, hogy mik az értékelési szempontok. Hát a legfőbb 4 értékelési szempontot feljegyeztem magamnak, hogy mennyire egyéni egy oldal, tehát hogy ne tartozzon bele ebbe az átlag honlap kinézetbe, amiben sajnos az én honlapom is beletartozik, tehát hogy mennyire egyéni, hogyan néz ki vizuálisan, tehát a megjelenése, hogy nem használnak el ütőszíneket, vagy nem csúnya-e, vagy a betűtípusok egymáshoz illenek-e. A nyelvhelyesség, ez nagyon-nagyon fontos szempont, ezért fettem meg itt Podisoftot is, már a nevét úgyse tudom kimondani, tehát a magyar nyelvhez való nagyon-nagyon közeli kapcsolódás is, hát ugye Bódi Zoltán itt nagyon bólogat, illetve milyen újdonságokat, átlagtól eltérő dolgokat tapasztal, ugye múltkor elemeztem egy olyan honlapot, ahol rádiófrekvenciákról, süket szobákról volt szó, ez egy újdonság, tehát ez feltétlenül egy plusz pont, tehát mindenkit arra biztatnék, hogy újdonságokat, máshol nem látható dolgokat tegyen fel. Hát Bernát Gábornak könnyű a dolga, mert ilyen 3D-s arcokat másutt nem nagyon látni. Egyébként mondta is az adás előtt, hogy neki még személyesen nincsen honlapja, de a Scan Gurunak már van. Igen, ennek egy rövid összeállítást raktam föl, amit aztán a szabadalmi bejelentésnél le is vetettek velem, de most újra felraktam. Miért vetették le? Azért, hogy ne szivárogtassak ki információkat. Aha. Na akkor lehet, hogy ezt a honlapot mi is bevesztük a pályázatunk értékelésében. Jó ötlet, legfeljebb nyerek. Igen, és akkor eljöhetsz újra a stúdióba, hiszen... Ez a nyeremény. Hiszen a nyeremény az első helyzetet meghívjuk ide a stúdióba, hogy velünk töltsön egy klassz fél órát. Úgyhogy várjuk a honlap címeket továbbra is, a címünk modemidok@hungary.com. Van még itt egy levél, amelyet Cikora Dánieltől kaptunk tegnap. Azt írta, hogy gratulálunk a műsorhoz, de lehetne újból egy órás a műsor. Jó összeállítású az adás. Mit szóltok hozzá? Olyannyira örülünk, hogy mi kaptunk egy levelet, ami a Petőfi Adó főszerkesztőséghez ment, és ugyanezt követelik a hallgatók, tehát hajrá mindenki. Meglátjuk. Van még egy hírem, erre talán még van idő. Linux konferencia lesz a Petőfi csarnokban május 31-én. Az első nagyobb szabásúnak ígérkező hazai Linux eseményt a Linux Felhasználók Magyarországi Egyesülete szervezi. A konferencián előadóként jelennek meg azok a multinacionális számítástechnikai cégek, amelyek egyre lelkesebben támogatják az ingyenes operációs rendszert. A Modem Idők legközelebb május 20-án hallható a Petőfi Rádióban. A következő csütörtök estig ajánlom a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím net.hu/modemidok. A mai műsor zanzásított változatát a TV2-n a Kukac című informatikai magazinban lehet látni. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.